Vrijdag 8 augustus en zondag 10 augustus organiseert de voetbalvereniging Zwaagdijk voor de vierde maal het WFO-toernooi. Deelnemende verenigingen zijn Amdijk, De Valken, Zwaven en Zwaagdijk. Vrijdag is de aanvang om 7 uur 's avonds, zondag om 12 uur is de verliezersronde en om 2 uur 's middags op zondag is de finale. Tot ziens op het voetbalveld in Zwaagdijk.